Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No, mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W województwach mazowieckim i lubuskim nauka w klasach 1-3 będzie odbywać się w trybie hybrydowym. Tak ma być od poniedziałku ze względu na pandemię. Trzeba spodziewać się adekwatnej odpowiedzi na ten nieprzyjazny gest. Tak o wydaleniu polskich dyplomatów z Grodna mówi wiceszef MSZ-u. Amerykański prezydent przyjął pakiet stymulacyjny w związku z pandemią. Wart jest prawie 2 biliony dolarów. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od poniedziałku w województwach mazowieckim i lubuskim nauka w szkołach w klasach 1-3 będzie się odbywać w trybie hybrydowym. Rozporządzenie ministra edukacji i nauki w tej sprawie ukaże się jutro. Możliwość edukacji w trybie hybrydowym od 15 marca została już wcześniej zapowiedziana w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. W warmińsko-mazurskim będzie częściowe poluzowanie, bo tu przez ostatnie tygodnie najmłodsi uczyli się zdalnie, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Tutaj głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie tego trybu zdalnego nauczania w klasach 1-3 jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli, które w terminie do 13 do 14 marca będzie praktycznie zakończone. W pozostałych województwach do 28 marca obowiązują te same rozwiązania co do tej pory. Od poniedziałku na Mazowszu i w Lubuskiem ponownie zostają wprowadzone ograniczenia w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że Krajowy Plan Odbudowy jest motorem rozwoju gospodarczego. W ramach Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii Polska ma otrzymać ponad 57 miliardów euro. Środki te zostaną uruchomione na podstawie Krajowego Planu Odbudowy, który do końca kwietnia musi zostać przedstawiony Komisji Europejskiej. Minister Andrzej Adamczyk mówił w TVP Info, że Krajowy Plan Odbudowy umożliwi realizację wielu inwestycji. To nadzieja na wiele inwestycji. Inwestycji przede wszystkim w nieszkodliwy środowisku transport, w energię odnawialną. Krajowy Plan Odbudowy to nowe drogi, nowe obwodnice, to nowoczesny tabor kolejowy. Mówię tylko i o wycinku transportowym, bo przecież wiele innych przedsięwzięć jest również w nim zawarte. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Plan przewiduje skierowanie na inwestycje prawie 24 miliardy euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz ponad 34 miliardy euro w formie pożyczek. Władze w Mińsku zdecydowały o wydaleniu z Białorusi kolejnych dwóch polskich dyplomatów. Chodzi o konsulów RP z Grodna. To kolejna odsłona sporu dyplomatycznego na linii Warszawa-Mińsk. Tak w rozmowie z Polskim Radiem mówi o tym wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Chargé d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi. Podczas spotkania otrzymał informację, że dwóch konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, konsulowie z Grodna, są poproszeni o wyjazd z terytorium Białorusi w terminie 48 godzin. Polska oczywiście rezerwuje sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi na ten nieprzyjazny gest. Także dzisiaj Państwowa Agencja Informacyjna Biełta poinformowała o zatrzymaniu 43-letniego mieszkańca Brześcia, działacza polskiej mniejszości. Przedwczoraj władze w Mińsku nakazały konsulowi Jerzemu Timofiejukowi z Konsulatu Generalnego w Brześciu opuszczenie Białorusi. Uzasadniał jego wydalenie tym, że brał udział w nieformalnych obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych w Brześciu. W odpowiedzi wczoraj Polska wydaliła białoruskiego dyplomatę. Polski MSZ ocenił, że działania Mińska to poszukiwanie tematu zastępczego w związku z trudną sytuacją na Białorusi. Zaapelował do białoruskich władz o rozpoczęcie dialogu z białoruskim społeczeństwem. Prezydent USA Joe Biden podpisał pakiet stymulacyjny o wartości 1 900 000 000 000 dolarów, który ma pomóc Ameryce wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Przewiduje m.in. bezpośrednie wypłaty dla Amerykanów po 1400 dolarów, zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych i dofinansowanie służby zdrowia. Określany mianem amerykańskiego planu ratunkowego pakiet przewiduje idące w setki miliardów dolarów wydatki na przyspieszenie produkcji i dystrybucji szczepionek, a także dofinansowanie służby zdrowia, społeczności lokalnych, edukacji oraz sektorów najbardziej dotkniętych przez pandemię, takich jak linie lotnicze czy restauracje. Rodziny o dochodach poniżej 150 tysięcy dolarów rocznie dostaną wypłaty w gotówce po 1400 dolarów na osobę, a bezrobotni dodatkowo 300 dolarów tygodniowo. Ta historyczna ustawa ma wesprzeć kręgosłup naszego kraju. Jest szansą dla pracowników, dla klasy średniej, dla ludzi, którzy zbudowali nasz kraj. To jest jej istota. Amerykański plan ratunkowy został uchwalony w Kongresie wyłącznie głosami demokratów. Republikanie krytykowali ustawę, argumentując, że jest zbyt kosztowna, niewłaściwie skonstruowana i że zawiera wiele projektów, które są marnotrawstwem publicznych pieniędzy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Tak też będzie tej nocy aż do rana. Na termometrach jutro od 4 stopnia na Suwalszczyźnie do 10 lokalnie na Dolnym Śląsku. W nocy minimalnie od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, przez około 2 w centrum, do 5 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za pomocą swojego głosu potrafi przekonać do kupna każdego niepotrzebnego nam produktu. Poza tym potrafi sprawić, że pogoda, nawet ta zła, staje się tą, której pragnęliśmy. W tym tygodniu gościem audycji 3 gramy Red Bada będzie lektor reklamowy oraz prezenter pogody Ziemowit Pędzi Wiatr. Na audycję 3 gramy Red Bada zapraszam w sobotę po 11. Red Bad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a tematem dzisiejszej audycji będzie książka Demiurg. To jest krytyczna biografia Adama Michnika, autorstwa Romana Graczyka. Roman Graczyk, publicysta, człowiek, który kiedyś sam pracował w Gazecie Wyborczej, miał wcześniej epizod Tygodnika Powszechnego, a od paru lat zajmuje się pisaniem książek. I do dyskusji na temat książki Demiurg o Adamu Michniku poprosiłem Marka Jurka, publicysta, historyka, polityka, ale co najważniejsze, świadka tamtych wydarzeń, gdyż jako działacz Ruchu Młodej Polski wielokrotnie stykał się z Adamem Michnikiem. Bywało, że prowadzili debaty publiczne, a dziś oczywiście jest także osobą, która będzie z nami rozmawiać o tej książce. Ale zanim rozpocznę rozmowę, może przypomnijmy sobie te czasy opozycyjne, kiedy ludzie spotykali się głównie w prywatnych domach, ktoś wyciągał gitarę i wśród żelaznego repertuaru były zawsze piękne utwory na gitarze. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej niej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak. Władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. daj kainowi skruchę i mnie w opiece swej niech. Ja wiem, że ty wszystko możesz, wierzę w twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki mój, Boże jedyny spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej niech. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej niech. Witam ponownie, Klub Trójki, Piotr Semka. Moimi gośćmi są dzisiaj Roman Graczyk, autor książki Demiurg, biografii Adama Michnika, i Marek Jurek, publicysta, były działacz opozycji, świadek historii zeszłego stulecia. Zwracam się pierw do Romana Graczyka. Dlaczego podjął się pan tego zadania? Podjąłem się tego zadania, bo mi się wydało bardzo ambitne. Nie bez wahań to uczyniłem, bo rzecz jest trudna, nieoczywista, obarczona pewnymi też niebezpieczeństwami. Moja książka jest pierwszą na polskim rynku biografią Adama Michnika. A dlaczego według pana? Postać wyrazista, niezwykle często znajdująca się w centrum sporów. To pytanie do obu panów. Dlaczego z tymi biografiami jest u nas tak słabo? Przede wszystkim ja chcę pogratulować Romanowi Graczykowi. No przepraszam, że od tego zaczynam, a nie od Adama Michnika, bo będziemy rozmawiać samą resztę czasu. Ale ta książka jest nie tylko ważna sama w sobie, ale ważna jest twórczość Romana Graczyka, bo z tymi biografami Wiesława Chrzanowskiego i Tadeusza Mazowieckiego on się staje takim głównym kronikarzem drugiej połowy XX wieku, tak jak Joanna Siedlecka jest pewnie kronikarką z kolei życzenia politycznego, ale kulturalnego pierwszej połowy XX wieku, tak pierwszej połowy rozumiejąc przez 50 lat od końca I wojny światowej, odzyskania niepodległości. I w tym punkcie mniej więcej zaczyna Roman Graczyk. To jest bardzo ważne, bo w naszej kulturze brakuje nie tylko biografii Adama Michnika, o jej okolicznościach i pisania pewnie autor będzie mówił, ale w ogóle bardzo brakuje takiej dobrej literatury politycznej, która by pozwalała lepiej zrozumieć współczesność. We Francji tak naprawdę na temat prezydentów to co 3 lata ukazują się biografie. Natomiast wybitnych ludzi kultury w momencie, kiedy tylko otrzymają pierwszą nagrodę. To wszystko pozwala rozumieć życie nie jako poszczególne incydenty, eventy, że ktoś się wybił, że coś tam się wydarzyło, sekwencje niełączących się wydarzeń, ale właśnie jako proces, jako historię. I w tym sensie to jest książka niezwykle cenna, ale jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie redaktora Semki, to w ogóle ten gatunek w Polsce jest słabo uprawiany i tym większa chwała, że takim kronikarzem współczesności staje się Roman Graczyk, to wybijającym się nie tylko na tle tego ubóstwa tego gatunku w tej chwili, ale w ogóle w moim przekonaniu te książki będą aktualne przez bardzo długi czas, nawet jeżeli nasze życie umysłowe nadrobi ten brak, jakim jest opisywanie dziejącej się historii. Pytanie podstawowe, które pewnie będzie stawiane wobec Romana Graczyka. Czy ta biografia, jaki wpływ na nią miał fakt, że pracował pan chyba 13 lat w gazecie, no i w końcu rozstał się pan z tą gazetą. Pierwszy taki naturalny zarzut jest taki, że biografii podjął się ktoś, kto rozstał się z gazetą Adama Michnika. To jest zarzut nieobiektywności, czyli przez to, że mógłbym chować jakąś urazę, prawda, do tego środowiska i do samego Adama Michnika. No tak strukturalnie biorąc, no to się nie obronię, prawda, bo tak było rzeczywiście. Ale staram się naprawdę nie chować urazy, prawda? I staram się dostrzegać rzeczy dobre, chwalebne, wielkie, sympatyczne. To rzeczywiście jest bardzo wiele. Nie opisuję swojego konfliktu. Wspominam, że coś takiego było, ale nie analizuję. I staram się od tego abstrahować. Dobrą stroną mojej pozycji jest to, że no miałem jakiś przez pewien czas jakiś wgląd w życie wewnętrzne tego środowiska. Jak to się bilansuje razem, nie wiem. Czytelnik musi ocenić. Marek Jurek, jak ocenia? Książka jest bardzo ważna, dlatego że Adam Michnik jest jedną z kluczowych postaci tej grupy. W moim przekonaniu człowiekiem, którego znaczenie wybiegało bardzo daleko poza politykę. Już w tych pierwszych komentarzach do książki no, zaczęła się taka mała dyskusja, czy tytuł Demiurg jest adekwatny, czy nie. W moim przekonaniu jest najbardziej adekwatny, dlatego że Adam Michnik chciał ukształtować polską kontrtożsamość jako podstawę innej polityki odbudowanej Polski niż ta, którą chciałaby prowadzić na przykład prawica i tym demiurgiem tej kontrtożsamości był. To jest w moim przekonaniu trafienie w sedno sprawy. Ja tego, co pan pytał, to znaczy tej perspektywy jakiejś bardzo subiektywnej w ogóle w tej książce nie widzę. Wydaje mi się ona właśnie tak bardzo starannie ważąca wszystkie aspekty działalności Adama Michnika, pisana takim wypełniającym całkowicie wymóg humanistycznej sympatii do autora, rozumiany nie jako sympatia osobista, tylko jako próba zrozumienia motywów, widzenia działalności jako projekcji jakichś zasad, przemyśleń, czegoś więcej niż jakichś motywów psychologicznych czy osobistych. Mam przekonanie, ta książka całkowicie te kryteria rzetelności przede wszystkim, obiektywizmu spełnia. Dobrze, to teraz przejdźmy przez poszczególne etapy życia Adama Michnika. Ja sobie takich 5 punktów wyrazistych zanotowałem. Myśmy spróbowali przy okazji rozmowy o tej książce zastanowić się nad fenomenem Adama Michnika. Ten pierwszy fenomen wiąże się z drużynami walterowskimi. Marek Gasztecki, człowiek, który pamięta tamte czasy, wywiadowany przez Romana Greczyka, mówi: walterowcy nie działali w dowolnych szkołach, lecz wybranych takich, w których chodziły dzieci dygnitarzy komunistycznych oraz przy dwóch domach dziecka, dziewcząt i chłopców, a to im dawało specyficzny skład osobowy. Z jednej strony dzieci z komunistycznych rodzin, z drugiej strony dzieci bez żadnego zakorzenienia, a więc bardzo plastyczne. Jak tłumaczył Jacek Kuroń, że tą formułę wybrał do bardzo specyficznych szkół, które gromadziły dzieci, które były w takiej pewnej pustce wychowawczej. Ich rodzice pracowali w ministerstwach i byli non-stop zajęci. To tworzyło taką sytuację, którą mój znajomy stworzył, że była to coś w rodzaju takiego skrzyżowania Republiki Dziecięcej, troszeczkę jak z powieści Janusza Korczaka, a trochę tam było jeszcze klimatu, który Jacek Kuroń no jakoś musiał zapamiętać z dominującej roli kolektywu. To było hasło pierwszej połowy lat 50. dominujące nawet, chyba o ile pamiętam, napisał książkę Uwaga, kolektyw. Jakiś splot wydarzeń doprowadził do powstania grupy, która potem trzymała się w wielu wypadkach przez całe życie. Jak pan, pisząc tą książkę, próbował odpowiedzieć na to pytanie, jak doszło do tego fenomenu? No to jest fantastyczny fenomen, on bardzo wiele tłumaczy w historii Polski, no, drugiej części PRL-u, prawda, i początków III RP. Rzeczywiście ta grupa się wtedy ukształtowała i trzymała się przez wiele lat zwarte środowisko, prawda? Przy wszystkich różnicach wewnętrznych, które zawsze są, ale jednak to zwarte środowisko. No Jacek Kuroń miał taką ambicję, prawda, pedagogiczną, on się uważał i był, no. Dobrze, ale mógł wybrać szkoły na przykład warszawskiej Woli, pracowników zakładów Wawińskiego, no nie wiem, Huty Warszawa. Wtedy miałby trudniejsze zadanie, wydaje mi się, dlatego że tamta młodzież byłaby bardziej pod wpływem tradycji PPS-owskich na przykład, prawda? Tutaj była młodzież, no bardziej wydaje mi się, podatna na jego eksperymenty pedagogiczne, makarenkowskie. No jego założenia były takie, żeby wychować młodego człowieka, który będzie twórczym obywatelem komunistycznej Polski, niewątpliwie, trzeba to powiedzieć. Po jakimś czasie, prawda, cała ta działalność Kurania i w Walterowcach i później, prawda, takiego autentycznego komunisty sprawiła, że komuniści u władzy powiedzieli, co się zniechalo z tym człowiekiem. Ale jeszcze, prawda, wcześniej, zanim padło hasło ze strony władzy, że jest niehalo, to jednocześnie tego typu działanie było kontrastem dla ogólnej kondycji. ZMP nie istniało. ZMS był taki dosyć niemrawy ideologicznie. Nie wiem, czy oglądał pan taki film Ludzie z martwej strefy, nakręcony w 1957 roku. Nie. Który pokazywał dawne pokolenie ZMP wypalone, które idzie w kierunku takiego właśnie hedonizmu, jakiegoś takiego próby zapomnienia o tej ideologii. Tutaj Jacek Kuroń, jako jeden z niewielu działaczy w kraju, mówi, no dobrze, no upadł ZMP, a teraz stworzymy coś nowego w postaci drużyn walterowskich. To było wtedy coś zaskakującego chyba, prawda? No było coś zaskakującego i pewnie trzeba powiedzieć, że to było przeniesienie po trochu ducha ZMP. Ja tam czytam w książce relacje dwóch starych harcerzy tego nurtu tradycyjnego, którzy mówią, że to była kontynuacja trochę organizacji harcerskiej przy ZMP, prawda? Bo przypomnijmy, że kiedy harcerstwo zlikwidowano, zostało one wtłoczone jako no właściwie pionierstwo, rodzaj pionierów przy ZMP. Było nawet takie określenie dzisiaj zapomniane, ochacy, czyli członkowie organizacji harcerskiej. Tak. No i ci moi dwaj rozmówcy, dzisiaj ludzie no 80-letni, ale wtedy bardzo młodzi harcerze pamiętają to wszystko. Mówią, no to był duch organizacji harcerskiej. Więc Kuroń, jak gdyby, wydaje mi się, no był na takim etapie swojego rozwoju, że uważa, że przy wszystkich błędach i wypaczeniach, jak się mówiło, a on postrzegał te błędy i wypaczenia, oczywiście był działaczem października, jak wiemy, ofiarnym, uważał, że jednak jest jakiś twarde jądro, prawda, w tej ideologii i w tym ideale wychowawczym młodego komunisty. No i chciał to zaimplantować w serca tych młodziaków i jakoś mu się to udało. To nie znaczy, że oni dzisiaj są komunistami, nikt z nich pewnie nie jest. I przestali być gremialnie gdzieś koło marca. Ale na pewno miał na nich wielki wpływ i też te idee marksowskie, komunistyczne, no nie były nieważne dla ich rozwoju. Marek Jurek obserwował środowisko komandosów z perspektywy RMP, Ruchu Młodej Polski. Czy to była rzeczywiście jakaś wartość dodana, działanie grupą? Czy wasza grupa, Ruch Młodej Polski, miała podobną sprawność działania? Niektórzy przyrównywali komandosów czy środowisko Adama Michnika do takich czworoboków armii Fryderyka Wielkiego, które potrafią wśród fruwających kartaczy przesuwać się powolutku z zimną precyzją. Czy to były głosy zazdrośników po prostu? Znaczy jednak zacznę od tego poprzedniego pytania, ale żeby odpowiedzieć bezpośrednio na drugie, bo my musimy być świadomi jednej różnicy socjologicznej. ZMP w czasach stalinowskich, czy potem ZMS w czasach gomułkowskich, to była klasyczna realizacja doktryny organizacji społecznych jako transmisji woli partii do mas. One miały rozszerzać działanie partii, być elementem kontroli społecznej. Właściwie młodzież wcielana albo próbowano wcielić, zależnie od skuteczności, zależnie od czasów, do tych organizacji. To się udawało, to były tak zwane organizacje masowe i one w gruncie rzeczy służyły kontrolowaniu wszelkich form aktywności młodzieży, wprowadzaniu do życia politycznego elementu kontroli politycznej. Natomiast drużyny walterowskie, Czerwone Harcerstwo, to była bardzo udana i świadomie założona próba wychowania elity komunistycznej na początku, czy jak to się w październiku mówiło, rewolucyjnej, w każdym razie tej radykalnie lewicowej elity. I trzeba powiedzieć, że to była próba udana. I kiedy ja mówię o tym, że to była próba wychowania elity, to nie mam na myśli tego, że częściowo to były dzieci elity, bo z tym było różnie. Czasami to byli ludzie z peryferiów tej elity, czasami rzeczywiście z niej, a czasami zupełnie skądinąd, z domów dziecka i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że zgodnie z założeniami tej pedagogiki rewolucyjnej wychować działacza, wychować człowieka odpowiedzialnego społecznie, to było wychować człowieka, który będzie kierował nasami, który będzie kierował ruchem społecznym, który w przyszłości będzie rządził. I w tym sensie trzeba powiedzieć, że mówię, że to było przedsięwzięcie bardzo udane. Ale paradoksalnie mające jednak swoje ostrze z czasem przeciwko władzy komunistycznej, która tym walterowcom tak, dała wszystkie możliwości. Ale to jest jeden problem, dlatego że drużyny walterowskie i Czerwone Harcerstwo to była tyleż reakcja na narastającą bezideowość komunizmu, która potem w połowie lat 60. przeradza się w jawną opozycję, ale jednocześnie w połowie lat 50. po październiku to była reakcja na konsekwencje tego, że wzrost wolności w Polsce był wzrostem jednocześnie tożsamości. Ja muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy w latach 70., kiedy myśmy jako początek prawicowej opozycji działali równolegle do tej lewicowej opozycji, ja to traktowałem może jako takie złośliwe plotki, że Jacek Kuroń zwalczał odradzające się harcerstwo w październiku i tak dalej. No myślę, pewnie chodzi o jakieś powtarzane tam za kulisami opinie, czy zwykłe ludzkie konkurencje, czy niechęci. Ale kiedy czytałem biografię Kuronia, pióra Anny Bikont i Heleny Łuczywą, to dopiero zobaczyłem naprawdę na jaką skalę i w jakim poparciu administracji komunistycznej to było, jak ważne to było przedsięwzięcie polityczne. No, z jednej strony odradzało się harcerstwo przez ludzi wracających z łagrów, czy wychodzących z więzienia, czy wychodzących z marginesu społecznego, a z drugiej strony pojawiało się poczucie wśród takich środowisk, jakie reprezentował Jacek Kuroń, czy on sam, że to prawda podnosi głowę reakcja. Trzeba nie tylko stworzyć alternatywę, którą stały się drużyny walterowskie, ale trzeba również mechanicznie stłumić ten proces. I tutaj tu mówimy o Jacku Koronie Adamiechniku, który jest człowiekiem o 12 lat młodszym tak. I w tych wydarzeniach nie brał udziału i tak dalej, co najwyżej. Można się zastanawiać, w jaki sposób tam, ale to już mówię, to jest inna historia. Natomiast to, w czym on był, to znaczy to Czerwone Harcerstwo i tak dalej, to był element, jeżeli chodzi o jego kierowników, oczywiście tego wychowania makarenkowskiego, ale również temu towarzyszyło to, że ludzie, którzy tym kierowali, tak jak Jacek Kuroń, brali udział jednak w walce z tego, że społeczeństwo, korzystając z październikowego tego hałsztu wolności, no, odradzało między innymi takie autentyczne formy życia, jak życie harcerskie, Związek Harcerstwa Polskiego, etos harcerski i tak dalej. To było tworzenie. Na pewnym momencie książki Romana Gracyka pojawia się w późnych wspomnieniach Adama Michnika, więc dlatego to przywołuję, niczego tu się nie imputuje, no, że to był duch komsomolski po prostu. No dobrze, ale obrońcy drużyn walterowskich mówią, bez możliwości stworzenia się no, w takiej otulinie, że tak powiem, komunistycznej jądra grupy, która mogła sobie wzajemnie ufać, nie powstałaby grupa, która potem rozwaliła komunizm. Oczywiście, no to jest chyba, to jest wielki mit liberalny, że społeczeństwo składa się z jakichś tam no więc właśnie. I teraz, ale nie odpowiedział pan na pytanie, które zadałem. Czy pan obserwując grupę lewicy korowskiej, z punktu widzenia RMP, zazdrościł pan, że to jest tak zwarta grupa, bo pamiętam, że RMP przypominało troszeczkę taki sejmik szlachecki. W jedną stronę szedł Jacek Bartyzel, w drugą stronę Aleksander Hall. Czy nie zazdrościliście im tego zwarcia? Na pewno było to środowisko, znaczy po pierwsze było to środowisko bardziej doświadczone od nas, bo starsze. No, my mieliśmy średnio biorąc, tak pan przywołał Jacka Bartyzela, To dobry punkt, bo on jest chyba 57 rocznik, czy był w środku między Olkiem Hallem, który jest 53, a najmłodszymi, którzy tam byli z roczników 64-5, czyli krótko mówiąc, byli to ludzie gdzieś średnio biorąc urodzenie około 60 roku, czyli mający w momencie debiutu opozycji po czerwcu 76 roku, no lat kilkanaście albo dwadzieścia parę. Natomiast to środowisko komandosów to byli już ludzie, którzy mieli za sobą Marzec, więzienia, doświadczenia bezpośredniej walki, a także no te, co tu dużo mówić, no bo to jest ta część heroiczna, zasługująca na wielkie uznanie, ale mieli również te możliwości działania w okresie przedmarcowym w strukturach gdzie nauczyli się pragmatyki działania grupy, tak? O to chodzi. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Ostatnio się ukazała taka bardzo ciekawa książka, trochę ignorowana, rozmowy Karola Modzelewskiego z Andrzejem Werblanem i tam profesor Modzelewski mówi w pewnym momencie, że to zupełnie normalne, że w latach 50., na początku lat 60., że możliwości działań opozycyjnych, opozycji lewicowej były podwójnie większe od opozycji prawicowej. Że po pierwsze oni działali na obrzeżach systemu, ale po drugie to byli ludzie, którzy czuli się w prawie. Oni bronili zasad tego systemu przeciwko jego wypaczeniom, nadużyciom, niewierności i tak dalej. I tu stawiamy kropkę. Nie, ale ten sam motyw się w książce Romana Graczyka pojawia bardzo ciekawie. No do porównania Adama Michnika, że nasze działania robią wrażenie, a zamknięcie Przemysława Górnego nie zrobiło żadnego. Tu postawmy kropkę. Chwila muzyki, która przypomni nam tamte opozycyjne lata. Twardy przed mocą twoją się ukorzę, ale chroń mnie, Panie, od pogardy przed nienawiścią, strzeż mnie, Boże, wszak Tyś jest niezmierzone dobro, do kolejnego wątku tej książki. Adam Michnik po doświadczeniu marca, po zderzeniu się z maszyną państwa, MSW, śledztw, prób łamania ludzi, antysemityzmu, wulgarnego łamania sumień, przeżywa taki okres 2 lat pracy w fabryce żarówek imienia Róży Luksemburg, a potem powoli wchodzi w obręb warszawskich elit i odkrywa, że jest w stanie zainspirować tych ludzi, że jest dla nich kimś ważnym, kimś w rodzaju Prometeusza. I na fali tego dochodzi do zbliżenia ze środowiskami więzi Znaku Tygodnika Powszechnego. Powstaje książka Kościół Lewica Dialog, w którym Adam Michnik rzuca takie hasło, że wobec zagrożenia praw człowieka przez i łamania praw człowieka przez władze PL powinno dojść do jakiegoś mądrego sojuszu elit Kościoła i elit wywodzących się właśnie z lewicy laickiej. Czy Michnik chciał idealistycznie takiego sojuszu na lata, czy chciał sojusznika bezpośredniego, bardzo potrzebnego w walce z władzami PRL, kiedy cały czas wisiała nad nim możliwość, że kolejny areszt będzie już aresztem paroletnim? Czy wreszcie też Michnik chciał zmienić Kościół w kierunku swoich wyobrażeń odległych do tego, co kojarzono z prymasem Wyszyńskim? Jak pan dzisiaj patrzy to po napisaniu tej książki? Aha. Pamiętam wydanie tej książki i czytałem je wkrótce. Z wypiekami na twarzy. Tak, tak jak wielu bardzo, z wypiekami rzeczywiście. Więc wtedy myślałem o niej trochę inaczej niż myślę dzisiaj. Wtedy pan myślał, jak pan myśli teraz? No wtedy mi się wydawała ona bardziej szczera i mniej polityczna, prawda? A dzisiaj mniej szczera, a bardziej polityczna. To nie umniejsza wielkości tej książki. To była bardzo dobra książka też w tym sensie też, że była dobrym, uczciwym rozliczeniem z przeszłością formacji rewizjonistycznej i jej stosunkiem do Kościoła bardzo niesprawiedliwym. To był taki twardy cios sumienia rewizjonistów. Ale potem po latach, jak się patrzy, prawda, na cały ciąg wydarzeń i tego, jak jest pozycja zajmował kolejny Adam Michnik na różnych przełomowych etapach, no to widać, że tam były początki tego, co potem się bardziej ujawniło, czyli takiej ambicji, no jak gdyby, no mówię skrótem i trochę złośliwe, wytworzenie własnego Kościoła, prawda? Ale panowie rozumiecie i państwo rozumieją, że nie trzeba tego... Czy chodziło o to, aby w polskim Kościele zwyciężyły te tendencje, które uważał za otwarte, bardziej światłe i unikające ksenofobii i szowinizmu, tak? Mm-hmm. Tak by można było powiedzieć. Tak. No to było też poprzedzone. Książka powstaje w 76, wydana w 7. Ona jest niewątpliwie też owocem długich przemyśleń Adama Michnika i nie tylko jego, i spotkań tej grupy komandowskiej z katolikami, prawda? Krzysztof Śliwiński, ale z katolikami z więzi i znaku. Tak, nie, prawda? Tak, ma się rozumieć, tak, oczywiście. Jacek Sali, prawda? Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Cywiński. To są ludzie, którzy dla tych młodszych wtedy, tam o 20 lat, czy 15, byli jakimś odkryciem, jakimś zauroczeniem i znaleziono wspólną płaszczyznę. Tą płaszczyzną była właśnie obrona praw człowieka, ale w wykonaniu, czy godności człowieka, w wykonaniu na takich postaci jak pastor Bonhoeffer na przykład. No? Mowa o niemieckim pastorze Dietrichu Bonhoefferze, który stworzył podstawę myślenia, co ma robić chrześcijanin w państwie, które staje się totalitarnym zbrodniarzem, no mówiąc wprost. Tak. No więc mówię o tym dlatego, żeby podkreślić, że książka jakkolwiek miała też ten wymiar polityczny i wydaje się dzisiaj, że on był mocniejszy niż wtedy się wydawało, to była też owocem jakichś autentycznych przemyśleń światopoglądowych autora. To warto też dodać. Marek Jurek, czy pan czytał tą książkę? Tak, w czasie rzeczywistym? Tak, w latach 70. Nie rok po publikacji, ale pewnie 2 czy 3. Natomiast no, ja nawet widzę w niej więcej zalet i jednocześnie mam bardziej krytyczne podejście. No, jeżeli chodzi o te zalety, Adam Michnik zawsze obficie cytował źródła i myślę, że dzięki Kościołowi Lewicy Dialogu ludzie, którzy nie czytają dokumentów kościelnych, otrzymali potężny zbiór wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego, Konferencji Episkopatu Polski w obronie wolności narodu, wolności politycznej, wolności indywidualnych, praw pracowniczych i tak dalej, bo w pierwszej części tej książki to wszystko jest. Poza tym ja myślę, że panowie mówili o tych przemyśleniach osobistych, ja myślę, że tutaj trzeba dodać znowu jeden wątek socjologiczny, mianowicie to, że część komandosów po wyjściu z więzienia trafiła dzięki protekcji prymasa Wyszyńskiego na Katolicki Uniwersytet Lubelski, więc niezależnie od warszawskich spotkań środowiskowych z ludźmi więzi, tam młodzieży KIK-u i tak dalej, no to po prostu było wejście w pewien świat katolicki, doświadczenie Solidarności, zresztą jeszcze w czasie Marca również i tak dalej, to na pewno był jakiś ważny motyw. Z drugiej strony, ja tam czytałem książkę już jako przekonany młody człowiek prawicy z perspektywy cywilizacji chrześcijańskiej. I tam tak naprawdę no, jest propozycja jakiejś współpracy politycznej, jest propozycja dla Kościoła tego, żeby Kościół, że Kościół może głosić swoje orędzie w społeczeństwie pluralistycznym, ale tak naprawdę nie ma tam przekonania o tym, że to orędzie ma jakieś znaczenie dla całego społeczeństwa. Mi się w Kościele Lewicy Dialogu na mnie zrobiło takie bardzo ciekawe wrażenie druga część tej książki, która była mało komentowana, bo to jest taki bardzo ciekawy opis wiary okiem człowieka niewierzącego, czy jeszcze niewierzącego i tak dalej, człowieka z zewnątrz. I to jest bardzo ciekawy dokument, ale tak trochę jak ta druga część, którą mówię, ja wtedy czytałem z dużym zainteresowaniem, to w gruncie rzeczy tak wygląda ta część pierwsza, że to społeczeństwo liberalne, które ma powstać, czy lewicowo-liberalne, które ma zbudować lewica laicka i Kościół, to są dwa byty, które mogą wzajemnie szanować swoje kompetencje. Ale to nie jest dialog, że Kościół ma wartość dla całego społeczeństwa wychodzącą poza walkę z tyranią. Najlepsza ilustracja historyczna tego stosunku dla mnie, kiedyś to publicznie tam autorowi powiedziałem, to jest to, że on pisze o tym, że prześladowania, że walka z prześladowaniami szkolnictwa katolickiego była postępowa w III Rzeszy, natomiast wsteczna w III Republice Francuskiej. Czyli się okazuje, że w społeczeństwie demokratycznym Kościół o swoje zasady nie powinien walczyć, powinien uznać za partykularne i tak naprawdę zaakceptować to, że właśnie jego propozycja jest, że nie reprezentuje uniwersalizmu. Czy to nie było pewien sygnał tego zjawiska, które będzie już po 1989 roku, kiedy Adam Michnik będzie używał takiej formuły: popierałem Kościół, kiedy był znakiem sprzeciwu, ale nie będę go popierał, kiedy jest znakiem nakazów, taką formułę. No to oczywiście, że była to zapowiedź, dlatego że już po 1989 roku Adam Michnik, bodaj ona, w każdym razie on to najbardziej spolaryzował, ukuł to hasło no niezwykle demagogiczne, klerykalizacji życia publicznego, przy czym ta klerykalizacja życia publicznego polegała na odbudowie najbardziej podstawowych instytucji kultury chrześcijańskiej. No krótko mówiąc, klerykalizacją życia publicznego miała być prywatna kaplica w Pałacu Prezydenckim, gdzie można wejść na chwilę modlitwy, czy na przykład przywracanie przedwojennych nazw ulic, jeżeli te ulice miały świętych katolickich jako patronów. Dobrze, to teraz przejdźmy do Michnika, człowieka odwagi. Czyli cała ta sekwencja wydarzeń między 67 a 89 rokiem. Jak pan patrzy na to? Dlaczego on tak się wyróżniał wtedy? Wyróżniał się na pewno odwagą i jakąś taką przedziwną wiedzą, nie wiem skąd wiedzą, jak się zachowywać wobec tego aparatu represji. No to może ojciec mu... Może, ale o ile wiadomo, no tak, ale Ozjasz Szechter nie miał bardzo wielkich sukcesów w tej mierze, prawda? A to znaczy nie wyszedł jakby bez szwanku. No właśnie, dlatego być może gorzką refleksję miał wobec syna. Nie rozmawiaj ze śledczymi, bo ja w czasie procesu w Łódzku rozmawiałem i miałem potem... Mogło tak być. No dość na tym, że Adam Michnik był jedynym z tego pokolenia. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że ojciec Adama Michnika był działaczem przedwojennej komunistycznego partii Zachodniej Ukrainy, i był sądzony w procesie łódzkim w latach 30. Wracamy do... Więc nawet. Adam Michnik był jedynym spośród swoich rówieśników, który no tak znakomicie wiedział, jak się zachowywać wobec śledczych i w ogóle policji politycznej. Może inteligencja emocjonalna. Może. No w każdym razie rzeczywiście młody człowiek, który dostaje się w szpony tego aparatu, no zwykle jest bezradny, prawda? I bardzo wielu z nich było bezradnych. Jedni bardziej, drudzy mniej popłynęli, prawda? I zaszkodzili kolegom, ale ta bezradność jakby tak a priori ona jest zrozumiała, uzasadniona, prawda? No bo skąd niby się ma to wiedzieć? Ludzie są raczej prostoduszni i jak ktoś wyciąga do nich pomocną dłoń, jak ten dobry policjant, no to mu mówią. Okazuje się, że to był właśnie dobry policjant, który współpracuje ze złym i z tego są tylko kłopoty. A Miśnik wiedział, że nie ma dobrych i złych, tylko trzeba milczeć. Więc to znakomicie i w 65 w czasie tej pierwszego aresztowania na bodaj 2 miesiące, czy 3, nie pamiętam, i potem w 68 znakomicie naprawdę. Więc pod tym względem on od razu jako młody człowiek wyrasta na wzór takiego no kozaka, jakby się powiedział. No dobrze, ale to teraz od razu kontra wobec pana. Pytanie, którego w pana książce odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem. Dlaczego w 1977 roku, kiedy Michnik ma już bardzo jasną hipotekę wroga PRL-u, otrzymuje paszport na zachód, gdy władza wie, że będzie on uczestniczył w spotkaniach prezentujących środowisko KOR-u. On nie był w środowisku KOR-u, ale był utożsamiany i słusznie. Był w środowisku, które stworzyło KOR. No więc właśnie. I dostaje paszport. Dla ludzi, którzy walczyli lotami o paszport, tak jak Antoni Macierewicz, było to zawsze elementem takich kąśliwych uwag. Jaka jest pana odpowiedź na to pytanie? Dlaczego dostał paszport? Pojęcia nie mam i zresztą Miśnik składając czyniąc te starania i składając to podanie w 76, nie 7, podejrzewał, że nie dostanie, bo właśnie ludzie z tego kręgu nie dostawali wtedy paszportów, więc to było wyjątkowe. No inna rzecz, że nie wiem, czy to wszystko tłumaczy, ale prawdą jest, że on przyjął taką strategię robienia lamentu, prawda, czy hałasu wokół tego. No, załatwił sobie zaproszenie od Jean-Paul Sartre, więc to już jakiś miało rezonans na Zachodzie, a po wtóre wprost pisał tam w tym kwestionariuszu o paszport, że jeśli nie dostanie, to będzie robił hałas, prawda? No dobrze, ale robił hałas wokół wielu innych spraw, środowisko jego i władze się jakoś tym nie przejmowały. To też powiadam, że nie wiem, jaka jest odpowiedź. Wiem, jaka była strategia. Prawda? Strategia była, będę hałasował. No hałasowałby, z tego by wiele nie wynikło. Jakoś by się władze wytłumaczyły. Sądzę, że mogło być jakimś elementem kalkulacji władz to, że jeśli człowiek, który ma więzienną przeszłość i perspektywy życiowe, takie zawodowe, prawda, w tym sensie nie za dobre w Polsce, w PRL-u, dostawszy paszport, to skorzysta z tego i tam po prostu pozostanie, albo też będzie cicho siedział, prawda? No tak, ale Michnik wiedział, że gra na najwyższym poziomie. Trochę tak jak teraz widzimy, jak Nawalny wraca do Moskwy, też wszyscy się dziwią. Mówią mu, przecież ciebie aresztują. On mówi, no dobrze, no ale znaczy, możemy domyślać się, że tak mówi, ale kto chce grać o najwyższą stawkę, nie może siedzieć na emigracji. Tak, tak właśnie Adam Michnik wtedy kalkulował. Wydaje mi się, że to było dosyć zaskakujące. To, jak on się zachował od września 76 do kwietnia 77 na Zachodzie, było dosyć zaskakujące jednak dla was, bo tak się ludzie wyjeżdżający stąd i chcący wrócić, tak się nie zachowują, po prostu jakoś kalkulują ryzyko, prawda? I się powściągają, on się w ogóle nie powściągał i jak gdyby wracał po prostu do więzienia. No też się tak nie stało wprost, no chociaż niedługo później rzeczywiście go zamknięto. Marek Jurek, kiedy pan pierwszy raz rozmawiał z Adamem Michnikiem? Mi się wydaje, że dopiero w 89 roku, dlatego że w latach 70-tych, 80-tych jakoś się mijaliśmy. Nie miałem bliskich kontaktów z tym gronem, znałem jego współpracowników w Poznaniu dobrze. Natomiast myślę, że nasze pierwsze kontakty to były w Sejmie po prostu już w 89 roku. No i jak roku, to wyglądało? Kiedy obaj zostaliśmy posłami Sejmu kontraktowego. No, były polemiki właściwie od samego początku w Sejmie czy na zewnątrz Sejmu, jak taka duża debata na Uniwersytecie Warszawskim. Ale mówię, no ja mam o tyle inną perspektywę od wielu ludzi, którzy piszą o Adamie Michniku, że nigdy nie byłem jego wielbicielem, to nie był mój lider polityczny nigdy i dlatego zawsze mnie go patrzyłem jako na człowieka szacunkiem na człowieka z innego obozu ideowego, z którym w okresie komunizmu łączyła nas solidarność, powinność solidarności, ludzka solidarność i tak dalej, a po 1989 roku po prostu to był już spór polityczny. W związku z tym, jak mówię, no ja nigdy tego nie przeżywałem, nigdy nie przeżywałem swojego stosunku do Adama Michnika jakiegoś rozczarowania czy zawodu, dlatego że znacznie mniej w jego działalności ewolucji politycznej potem nie zaskakiwało niż tych ludzi, którzy patrzyli na to inaczej. I moje rozczarowania dotyczyły może raczej płaszczyzny ludzkiej. No, tak na przykład no, spotkaliśmy się bodaj rok temu na dziedzińcu dialogu zorganizowanym przez kardynała Nycza z udziałem kardynała Ravasiego. Ja się wahałem, czy iść na tą imprezę, czy to ma sens, czy nie, no, ale w końcu tam poszedłem. I była debata polityczna. Ja poszedłem z intencją dialogu, że skoro to jest formuła dziedzińca dialogu, no to znowu mamy to tam po 30 latach, jak w tych czasach, kiedy Michnik pisał Kościół Lewica, dialog, zastanawiać się, gdzie są miejsca sporu, gdzie obowiązuje w różnicach szacunek, gdzie są różnice nieprzekraczalne i tak dalej. A tam zobaczyłem coś, co zresztą ten motyw, który w książce pana Romana Graczyka powraca wielokrotnie, to znaczy z jednej strony uwodzenie książąt Kościoła po to, żeby nadawać na zwykłych katolików często w sposób jakiś no, brutalny, to delikatnie mówiąc. No, no w każdym razie no, było to wszystko, ale nie dialog. No krótko mówiąc, jeżeli się rozlicza prawicę z każdego zakazu pedałowania na dawnych demonstracjach prawicowych, no chodzi o ten znaczek taki. Mhm. Dosyć ordynarny na temat zachowań homoseksualnych i tak dalej. A jednocześnie, jeśli uważa, że to zupełnie normalne, że Severin Blumstein idzie na demonstrację aborcjonistów z transparentem pierdolnie rodze, no to chyba coś jest nie w porządku. No, wielu ludzi określa to jako etykę Kalego, ale to jest coś więcej, mi się wydaje, że to jest takie przekonanie, że w tych wszystkich zaletach moralnych, o których panowie mówili, Adam Michnik na pewno jest człowiekiem bardzo walecznym, człowiekiem walki, ale on rzeczywiście przeżywa rzeczywistość jako walkę i to nie tylko jako walkę o władzę, jak pisze wielu recenzentów teraz po tej książce, że to jest polityk, że to jest walka o władzę, bo to jest też dużo więcej. No. Ten zasadniczy spór między dawnym społeczeństwem, to Lenin nazywa dawne społeczeństwo, czyli krótko mówiąc no, cywilizacją chrześcijańską zastaną, a to co do końca życia Ryszard Kapuściński nazywał reakcją, a z drugiej strony tą wizją postępu, który kiedyś się mógł nazywać humanizmem, komunizmem, potem humanizmem socjalistycznym, teraz nowym światem praw człowieka i tak dalej, on to przeżywa jako sytuację walki, w której jako frontman tej walki może robić gesty dialogiczne i tak dalej, a dla niego przede wszystkim to jest sytuacja walki, i co gorsza walki brutalnej, które rzeczywiście często bardzo, przynajmniej werbalnie, którą czasami łagodził, czasami brutalizował. No ale to mówię, teraz ja, już... Mając świadomość tego wszystkiego, no ja nigdy nie przeżyłem żadnych rozczarowań, może czasem dobrze, zarzut. Dobrze, musimy tu znowu... Nie jest w tym stylu, jak mi się powinna toczyć. Ostatnie już wystąpienie Romana Graczyka. Adam Michnik, człowiek spełniony, niespełniony, człowiek, który osiągnął swoje cele, czy nie, życiowe? No ja myślę, że w takiej perspektywie dłuższej, historycznej, on powinien się czuć człowiekiem spełnionym. Dlaczego? Że on z tą swoją grupką no właśnie tych, którzy wywodzili się z walterowców i z klubu poszukiwaczy sprzeczności, która się ukształtowała tam na przełomie 50. i 60. lat, szli konsekwentnie drogą, która no, doprowadziła ich do wielkich rzeczy, prawda? I te wielkie cele osiągnęli. Na przykład dzisiaj, jeżeli pan porozmawiałby z niektórymi z nich, to oni mówią, że oni się czują osobami, które dojście do władzy prawicy. To, że PiS dokonał reelekcji podwójnej prezydenckiej, i parlamentarnej jest dla nich powodem no, zwątpienia, jak gdyby. Ale To jest doraźna polityka, prawda? Znaczy ja bym o tyle rozumiał zawód tych ludzi, o ile by oni uważali, że PiS tutaj zmienia ustrojowe zasady, bo częściowo zmienia ale czy trwale, nie sądzę. Generalna zmiana, prawda, która nastąpiła za naszego życia, największa, ogromna zmiana, to jest upadek tamtego systemu i oni się bardzo do tego przyczynili. Ale to już jest, Adam, to jest argument dla naszego pokolenia, jak słuchają nas dwudziestolatkowie, to mówią, panie, co to nas obchodzi? To mówię, kto to jest Michnik w ogóle, wie pan. Tak, albo nie, albo mówią, Gomułka też wszystkich przekonywał, że jest lepiej, bo przed wojną były czworaki na wsi, no i co z tego? Jest pytanie, na ile to ostatnie lata, kiedy Adam Michnik jest trochę na marginesie, trochę, bo przecież ciągle ma ważną pozycję, stanowią jakiś zawód dla niego. Mnie się zdaje, że to jest normalne, mając tyle lat, prawda, 70 parę, że przychodzą młodsi i patrzą inaczej na świat, no. I to, że on tak kieruje tą gazetą, ale nie kieruje, jakby, no, daje robić, to jest też normalne, no, tak jest życie. A czy jest normalne to, że ciągle jest redaktorem naczelnym, mimo że mam wrażenie, że redagowanie już przeszło dawno w nie ręce do końca inne. Jest tak, jest to jakaś niekonsekwencja, bo jeśli założyć, że on z pewnymi, no powiedzmy tak, ekscesami obyczajowymi nie do końca się zgadzam, to powinien ustąpić z tej funkcji, więc tu jest pewien problem. Mi się wydaje, że jeśli mówimy o porażce jego jakiejś, to byłaby porażka w takim wymiarze, no, ludzkim, w tym sensie, że on jest trochę osamotniony, prawda? Ma jakiś krąg bliskich, ale czy te relacje są rzeczywiście ciągle przyjacielskie, nie wiem, raczej wątpię. I tu jest jakiś moment może goryczy, który bym rozumiał. Natomiast tak generalnie, no, może się czuć jako kimś, kto, no, dokonał wielkich epokowych zmian, postawił swoją pieczątkę na tych zmianach. No, tak jak Wałęsa, który miał swoje różne, prawda, gorsze okresy, ale zostanie w historii. Marek Jurek, dosłownie minuta. Michnik, człowiek spełniony czy nie? Oczywiście, że stworzył tą kontrtożsamość. Ta Polska bez prawicy, która w moim przekonaniu była politycznym ideałem Michnika, ale Polska odchodząca od swojej tradycyjnej tożsamości, no jest ciągle potężnie kontestowana i bez Gazety Wyborczej to byłoby niemożliwe. To jest człowiek, który w ogromnym stopniu przeszkodził nam zbudowaniu Polski w oparciu o te zasady, które chcieliśmy. Stawiał wiele przeszkód, stawia je nadal, stworzył opozycję. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Roman Graczyk, autor książki Demiurg, biografii Adama Michnika, i Marek Jurek, były działacz opozycji, publicysta, a także człowiek zaangażowany w działalność polityczną. Bardzo dziękuję, a ja już dziękuję Państwu za uwagę i żegnam Państwa, Piotr Semka. Dobrej nocy. Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi. A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już. A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już. Spakowaną już. Pierwsza wojna, pali ją sześć, to już tyle lat. Druga wojna, jeszcze dziś winnych szuka świat. A tej trzeciej, co chce przerwać nasz